bismillah ne mamam fatu arfan di rafet jojje señ basir ne nekna rajulan salihan daynan bakul ci rijali bakul ci salihin bakul ci andi diyan ci mon tassin bakin bi rayna allah taala janna fana bi anak sambaram dali gem tam ci barkem bismillah bam ci yefo fe ne dikkel ci bayam jangena ci mom la ci xam xam bu baakha baax dikkel ci najaayam señ musso bi jangena ci mom jangal seigne bu soobe najaam jangal ci bayam seigne mbacke mo lante seli gannaaw mu jullu ci mamam lolo la nak ba nga xamni nak sax na bayam nak ci mbacke kadior dir bu yagg mu xamal ko ci xam xam lu bari am ay talib yu bari def seigne bu jangale bu baax mom seigne mbacke mo lante seli diko xamal fa mbacke kadior ba seigne bi yew lol ci anam gep yaram xam xam gu ne bané da bokku na ci kewutal yalla gam ko defal téré bu ng koy jangal ta hagg gu ci mudge talib ye tollu ci yetti mudge nga xam manam jitt nañ ko ci bind ci wet doga ne bayam dana ko koy xamal ci suba ngir bëgg bu ngone mu noppal ko xamalal ko ñoñem nga xam fañ tollu ba dana len mëna xamal lo xamne aggu ci mom serigne bi te moko wax serigne lañ jëw lolé ñu sax ca ba ag ci di jang xam xam di naan arol serigne afi ñang magi serigne fadilu mbacke ñoo bokk soxna awa moma wax man serigne jatra ne ma shaykhuna ahmadul khadim ma won ab tire ne ma tire bi ndax serigne afi ne shaykhul habiyat lama daan wax shaykhul afiyat ndax xam nga tire bi ku ko bind mané ko dedet mu ne ma tire bi sabaya ko bind yow serigne afi ci wax serigne bu kumba ñu baay serigne afi ñang sabaya ko bind ci loxom tire bi de ci la jangé harol téré bi dé bama koy jang ci sa bay seigne mbacké mo lanté séli sa bokké dañ ma da am ré ndax né serigne dal mo doy war mo dal mo bëgg lu baax né mo xamné na xam xam erreur mo du ko man ñu japp ñu né boba amna xel mu ko mëna jangé melni dañ ko ëpp xel ci sayil dafa ko lolu tambal yalla la rek da du tambal ci sa ci dal di doxal nam doone lepp né ñu melni dañ ma ci ré na serigne dé mos mo bari solo ndax xamné mom day ñëw man harul bi ca bok seigne touba ko wax seigne afi wax mako man seigne jëf ñoo seen dara ko ne suñu borom ñi dara teul dogal sama baye seigne mbacke borom seeni taw ne may yeer téré bobé diko yeer suñu borom dima ko xamal ma diko yeer suñu borom dima ko xamal ma diko yeer suñu borom dima ko xamal min awwalihi ila akhiri la dalé ci bop téré ba ci midi téré ba lepp ma xam ko nako yalla ak seigne ji bëgg ko xamé sama baye bëgg ko ni xamé ne taw ja dem ba tane ma set ci ko ne ko dama lay set ci yaram la cheikh na ba tane na mu ne ma tabarakallah sallahu fi cheikh na tane na bu baax darna na xariw mu ci tawaji de lumay seen halluy galankor yi ci xamal gam len doon xamal ne maneko mo man day serigne bi tere bob bi nga wadon xamal mel na ni xamna ci leuf mune ma kula ko don xamal yow serigne maneko sunu borom mune ma serigne wax ma kula don xamal tere bob bi mala dalalon mune ma sunu mune ko sunu borom wax ko ñaar yam ba ñet yam mune baax bayul nonu jikki ba sa mu dem ba ci tol keur ba mu laal tay fofé ay laal tay bañu jang mu woluma man serigne touba bima ñew mu ne ma ana téré bobé nga doon jang mané ko magafa mu ne ma demal indi ko ma dem indi ko mu tok ma tok muy bajjak mu ne bismillah serigne netlil li la sunu borom tabaaraku ta'ala xamal ci téré bi ma la doon xamal ba am ci lu ma na xari ngir galankoro gi ci tawat ji nga ne sunu borom xamal na la ko netlima la sunu borom doon xamal nga xamal mako ma deggal ne señafé ne señ touba ko wax dé né ma tambalé ci bop téré ba diko netali min awwalihi ila akhiri ci ñeel bi téré ba ci mujju téré ba raté bayihuma ban sara bayihuma ban mana bo xamné la war nañ ko ci xam mu ne ma señ ko la xamal téré bi mané ko sunu borom mu ne ma señ ko la xamal téré mané ko sunu borom mu ne rek señ denk na la benen nopp budul sama bas ak sa bas bu ñu ko digal bu ko waxati di nekk señ bi dene ba kamal ba xam na khalatatul dara ci yeegi adina ay ko ko gem ñepp ko la ko doora netti waye waxat nak ci jël ben ko bu ko wax kenn bam saxé ci loolu la ci bafam di jang ba fann yep yep yep jang nako jang na ci señ mbacke mourad seri jang na ci señ bisu eslef jang na ci khalima jaxati eslef waye ni khal nak janguma ci ay tire yo xamne ay tire sangam la damay liggey leuf ak diko laaj leuf mu dima ko xamal wala man liggey leuf diko ko won manam di mako topul dem nan ci lola ba nangoti ci set lu ñuy top fa diko jang jang yu bari ma laaj ko li nak mu ne ma legi dama la setalep ngir dila topul dila defaral ben arab fab ngam raw ngam legi serigne dama lay xamal ne nekkon nga di dom tay nga nek di bay nekkon nga di talib tay nga nek di serigne damay sakko jang sa talif ngir ma wat ko barkelako way setatu ngir ngir ma defaral ci dara ngir raw ngam mu sax ca lolé gannaaw mamam ju bax ja te sin bakinu mi ak gannaaw na jaay ju bax ja señu bu soobi ak gannaaw baam bu bax ba señu bak mu ron te seli ku ne xamal na ba ci xalima jaxati aslam ne amna nar bu ñu wax cheikh mudul yaddal yi nga xamne jaay la nekkon jaay ki ñu nan jaay ñu jëli gannaar fann xam xam yi nga xamne dal mel nañ ñi fi ani ñu ko won ba japp ni ko fi ko kale and ak fann ya nga xamne bëggon nako gis mu diko fekk njaay di xamlo xam xam bobale wax ni serigne bi amna ay téré yu mu xamal cheikh mudul yaddal yi ñu gisagulon cheikh mudul yaddal yi won nako ay téré yu mu gisagulon mu boole yoon ci bawal ak rew mi ci ba gannaar fan yépp mu dajal ko liñ ci xamone mu xam ko bonat xam lo dafa gannaar ba xam lo lepp ci sayid fan yépp dajal nako dal di sax nak ci yeur mutala'atu kutubi yeur na téré mana li ari soufiyet manam ñi nga xamni ñoo ñu tassaw dem na ba gannaar wax na ñu ne dem na gannaar ñett yoon yoon ni ko tuat bi yobbu gannaaw yalla seigneur fi neema moy ñettel bi yoon bi mu dem gannaar seigneur fi magi seigneur fi wax na ma ko ne moy ñettel bi yoon dañu defal yoon rek la dem gannaar waye serigne bi dem na gannaar ci ciobarem ñaar yoon jëk yoon ko ci tuat bi yobbu diko denkan ci chef sidie bismillah siare bam siare ci lammi serigne afi ñang magi serigne fadil mbacke baye alaaji moddu mahmoud ñang man serigne jattar bi nu nekk ci kamil bi serigne afi ci bir jakka ji moma xamal li may wax nema serigne touba dem na gannaar ñett yoon bi ko touba bi yobbo gannaaw dogal yalla bi mo ñettel bi way dem na ñaar yoon yoonu jekk wala cey sédé bobu la toll ci di wër xam xam ak tanni sa borom yi xaa digël bi ulama yi nga xam ni la qiyaaw yi ak nga xam ni lawliyaaw yi nga xam ni kumilaaw yi ñu dund ak ñu faatu ñepp wër ñu leen yerno tanku yerno saw demna jalab demna kayor demna bawol demna salum demna fune di siara ñu bax ni dul di siara ñu bax ni fat ban fa jultu bayna lawliya wal ulama fa jultu bayna al ulama wal lawliya bi niyyati wa amali wa qawliya majalna wurna fa jultu anako fa tuftu waxnako majalna wurna mbolam tanni sa borom digeenti lawliya yeb bi niyyati wa amali wa qawliya ci sama yeen ak sama ak sama jëf fu ne dem naa fa ci tànni saa borom wër naa leen bam demee gannaar yoonu jëkk woowee nag ne moo lay seede sa mooy yaa man yu sax sibu chef sidi lay wax moom nga xam muy kilifa bu mag nga xam kooku jiitu na bokkul ak chef sidi yéen ñi nga xam ne moom la fekk yoon def ki mu fekk yoon ab sët la ci chef sidi yéen kabir ibnul hayb lañ koy wax kooku la sidna la jur sidna mo jur cheikh sidi baba ni nga xamne la fekkon gannaar tuba bi dem gon ko gannaar la munako ya man yusahsi wa hamman sara aw sara hasa murid li wa ci allah qad sara yu serign bi mam dafa sak mujji dafa jall xel way ngeel been gi ni ndaw lu bax lu rafatun xel rafatu xam top tanne yalla yi ci bopam di xam lu ci ñoom di len ñaal di len siara di wut ay ngeelam ak barkel ci ñoom fofu la jaar ba dajal len lay seere sa moy fa juntu bayna lawliya wal ulama bi niyyati wa amali wa qawliya fa juntu bayna al ulama wal lawliya bi niyyati wa amali wa qawliya warna len ñepp ba am seen ngeerum doyna ci sere mu na rabbi an la wa rasul ba ci radi an ci tul jilani radi an la xam warna fu nek bismillah lolé né mo yoonu du ko yoonu ñaarel wa mu del nako ya ma hiyan hatta hamman sara aw sara hasa muridun leew ci lay xassar bu jekki dina ko asam asa khad asam muridun la jekk wax leew ci lay xassar bu ñaaral mu ko asa khadim leew ci lay xassar dogu seigne fi jël na séré bu wër ci yar yoonu jekke da fay wax ci sidi en ko yow mi nga xamne yit naane am nga martaba bu tolni da nga sarin kula siara ay bakaram dang ko tagale mom ki li am murid la bu la siara ci di sakku ci yow lolou le yoonu ñaarelo mu ne ko ha sa khadim li ci lay xassara ci li nga xamne yow mi nga xamne yaay kula siari am ya ma yeen hatta yow mi aji farji ta xay da muy sippi kula siara am man sara aw sara kula siara nga takale ko du bakara asa khadim li ci lay xassara ci muy khadim rasulillah mu ñu di la siara manaa yooyu la bay di seere la ci daal di yaar yoon dëkk yëpp bokkul ak yoon ñi nga xam moo siiw ba ñëpp yëkku ñu dem ganaar di ndigal ko tubaab gën a xam. Bismillah ba nga xamee ne jógee na ganaar googee fab tiir yi fa ñu abal ku tiir yi kër Cheikh Sidy Yaan lu luumul xaw mi daal mboolem ñi nga xam ne ñooy alte foofu daal seen xam-xam yi fab na tiir yi yër na ko ba mu daj gannaaw bu mu fabee naqliyaat yëpp fab xeeti fuyoo daat yi ci liggéey ci yàlla ba am fuyoo daat ay bëgg yoo xam ne liggéey tiir yi jëkki ak yu mujj di ko liggéey ci yàlla ba lan waaree nga saraaree ak barakaat yëpp takk ci koom nag ci boppam mu àgg nag ci yàlla.